Debes Tēvs, mēs nākam Jēzus Kristus vārdā Tavā priekšā, Tēvs, un esam pateicīgi, Dievs, kad arī šī Tev žēlstības diena, kungs, jo varēsim Tavs būt kopā Tavs ar Tev, varēsim būt sadraudzībā Tavs viens ar otru. Dievs, mēs varēsim klausīties Tavu vārdu, Dievs, kas vienmēr ir patiesas un asāks par abās pusēs griezīgu zobenu, Dievs. Kungs, paldies, ka tas nevienmēr ir patīkams mūsu ausīm, Tēvs, bet vienmēr tas ir patiesas un tieši. Un priekš mums katra, Debes Tēvs. Tāpēc arī ticam, kungs, ka arī šīs dienas vārds, Tēvs, būs īpašs, kungs, jo tu saviem bērniem gribi, Tēvs, dot vislabāko, Tēvs. Tu gribi, Tēvs, runāt uz viņiem, Tēvs, lai viņi dzird un lai viņi saprot, Tēvs. Kungs, paldies Tev par to. Debes Tēvs, mēs arī nākam Tēvs atzīstot, kungs, ka mēs neesam pilnīgi un ka mums, Dievs, ir vajadzīga Tavu žēlstību, Tavu piedošanu. Un mēs paskamies par to vislielāko dāvanu, kungs, par Jēzus Kristu, ko tu esi Dievs par mums katru, kurš nomir par mūsu grēkiem, kurš augšām cēlās, un kurš ir dzīvs. Jā, mēs Tev slavējam, paskamies, kungs, mēs arī paceļam savas balsts, Tavs savas sirds, Tavs slavējot Tev, kungs. Dievs, jo tiešām viss gods un slava piedar Tev, Tavs. Dievs, Svētais Gars tiešām nāc piepild mūsu, piepild šo vietu. Vādu visu, kas šodien šeit notiks. Debes Tēvs, viss, lai notiek Tavam godam, Tavai slavai, Tēvs. Āmen. Vienīgi Tu mans kungs, un Tu mans Dievs, un Tu mans glābēji, Jēzu. Spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi Tu mans kungs, un Tu mans Dievs, un Tu mans glābēji, Jēzu. Spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu. Vienīgi Tu, mans kungs, Tu mans Dievs, Tu mans glābēji, Jēzu. Spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi Tu mans kungs, Tu mans Dievs, Tu mans glābēji, Jēzu. Spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu. Jēzu, Jēzu, mēs Tevi slāvējam, Jēzu, Jēzu, mēs Tevi godinām, Jēzu, Jēzu, mēs Tevi pielūdzām, Jēzu, Jēzu, Tev mūžam gods lai skan, Jēzu, Jēzu, mēs Tevi slāvējam, Jēzu, Jēzu, mēs Tevi godinām, Jēzu, Jēzu, mēs Tevi pielūdzām, Jēzu, Jēzu, Tev mūžam gods lai skan. Thank you. vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, Kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, Kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, Kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, Kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, Kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu, Jēzu, Tu esi man viss. Vienīgi Tev, Kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvās dziesmas. Vienīgi Tu. Kungs, uzlūko mani, Tev vēlos līdzīgāks kļūt. Ņem manu sirdī, jo Tu vien zini, kas tājām ir. Pēc Tevis es tiecos, Brīvs to apu gaismā tāvējā. Tik vienu es lūdzos, Tev vajag augt, bet man iet mazumā. Kungs, uzlūko man. Kungs, uzlūko mani, Tev vēlos līdzīgāks kļūt. Ņem manu sirdī, jo Tu vien zini, kas tājām ir. Pēc Tevis es tiecos, brīvs topu gaismā tāvējā. Tik vienu es lūdzos, Tev vajag augt, bet man iet mazumā, jo Tu vien esi Dievs, mans Tēvs, tikai Tevī manā cerībā. Tu vien esi Dievs, mans draugs, Tevī brīvībā. Esi Dievs, mans Tēvs, tikai Tevī manā dzīvībā. Tu vien esi Dievs, mans draugs, Tevī brīvībā. Tu vien esi Kungs, uzlūko mani, Tev vēlos līdzīgās kļūt. Ņem manu sirdī, jo Tu vien zini, kas tājām ir. Pēc Tevis es tiecos, Tu apu gaismā tāvējā. Tik vienu es lūdzos, Tev vajag augt, bet man iet mazumā. Tu vien esi Dievs, mans Tēvs, tik tikai tevī mana cerība. Tu vien esi Dievs, mans draugs, tevī brīvība. Tu vien esi Dievs, mans tēvs, tikai tevī mana dzīvība. Tu vien esi Dievs, mans draugs, tevī brīvība. Tu vien esi Dievs. Vīri tikai dzied, kungs uzlūko man. Kungs uzlūko mani. Tev vēlos līdzīgāks kļūt. Dzied no sirds to. Ņem manu sirdī, jo tu vien zini, kas stājām Tik tevis es tiecos, biju stopu gaismā tāvējā. Tik vienu es lūdzos, tev vajag augt, bet man iet mazumā. Māsas tikai dzied, kungs uzlūko man. Kungs uzlūko mani. Kopā. Tu vien esi Dievs, mans tēvs, tikai tevī mana cerība. Tu vien esi Dievs, mans draugs, tevī brīvībā. Tu vien esi Dievs, mans tēvs, tikai tevī mana dzīvība. Tu vien esi Dievs, mans draugs, tevī brīvība. Tu vien esi Dievs, slāvēts ir tā kungā vārds pārī visiem vārdiem. Slāvēts Dievs mans pestītājs savā augstībā. Slāvēts ir tā kungā vārds. Slāvēts ir tā kungā vārds pārī visiem vārdiem. Slāvēts Dievs mans pestītājs savā augstībā. Pielūdz tevi manā sirds, slāvē manās lūpās. Zemē debes tevi teic, viss dziedāvām godā. Pielūdz tevi manā sirds, slāvē manās lūpās. Zemē debes tevi teic, viss dziedāvām godā. Arī mani augstais Dievs nosauci tu vārdā. Ne par zālīnīcīgu, bet par savu bērnu. Arī mani augstais Dievs nosauci tu vārdā. Ne par zālīnīcīgu, bet par savu bērnu. Pielūdz tevi Tavam goda, pielūdz tevi manas sirds, slāvē manas lūpas. Zemē debes tevi teic, visdzie tavam goda. Kristu visai radībai, cerībā ir dotā. Reiz ar Dievā bērniem nāk tavā valstībā. Kristu visai radībai. Kristu visai radībai, cerībā ir dotā. Reiz ar Dievā bērniem nāk tavā valstībā. Lielais mīlestības Dievs, lielais mīlestības Dievs, tu mans kungs un glābēji, visu piedevi tu man, Kristu savā dēlā. Lielais mīlestības Dievs, tu mans kungs un glābēji, visu piedevi tu man, Kristu savā dēlā. Tavas sārcis man ir ats, Tavas sārcis man ir ats, kur vien eju, tas mani pavādā. Tavas acis mani redz. Tavas acis. Tavas acis mani redz. Tavas acis mani redz. Kur vien eju, tas mani pavādā. Tavas acis mani redz. Tava roka mani vēd. Tava roka mani vēd. Tava roka mani vēd. Cauri grūtībām tā mani nes. Tava roka mani vēd. Tava roka mani nes. Tava roka mani vēd. Tava roka mani vēd. Cauri grūtībām tā mani nes. Tava roka mani vēd. Ejam uz augšu. Tava balss mani sauc. Tava balss mani sauc. Sēko tev, tā mani aicina. Tava balss mani sauc. Tava balss. Tava balss mani sauc. Tava balss mani sauc, sēko tev, tā mani aicinā. Tava balss mani sauc, tavas asins mani glāb. Tavas asins mani glāb. Tavas asins mani glāb. Tās par mani krustā izlietas. Tavas asins mani glāb. Tavas asins mani glāb. Tavas asins mani glāb. Tavas asins mani glāb. Tās par mani krustā tā izlietas, tava sasīs manībā. Tava sīstā manīmī, Tava sīst manīmī, Tā par mani visu atdevā. Tava sīst manīmī, Tava sīstā manīmī, par mani visu atdevā. Tava sīsts manīmī. Tava sīsts manīmī, Tava sīsts manīmī, Tā par mani visu atdevā. Tava sīsts manīmī, Tava sīsts manīmī, Tava sirds manīmī, Tā par mani visu atdevā. Tava sirds Pateiksimies kādu brīdi vienkārši tam kungam par visu, ko viņš ir darījis. Halleluja! Paldies Tev, Dievs, par šo slavēšanu. Paldies, ka Tu esi šeit. Tavu klābūt ir mūsu lielākais dārgums mūsu dzīvēs, Dievs. Un, Dievs, mēs Tev apbrīnojam. Tu esi apbrīnvērts. Mūsu acis ir uz Tevi, Dievs. Mēs gaidam no Tevis. Es pagodināts, Dievs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Soundbox. Labi, prieks redzēju jūs visu. Kuku, čau, draudzi. Prieks, and I'm very happy. It's so good to see you all. Ja priecājos jūs redzēt visus. I'm not going to preach today. Šodien es nesludināšu. I'll just share a few things and then Pastor Agris is here. Es padalīšos vienkārši dažām lietām, bet mācītājs Agris ir mums šodien. And I want him to take some time. Es gribēju, lai viņš šodien kādu laiku paņem un padalās. But it's so beautiful today. Ir ļoti skaisti šodien. Yesterday while I was driving from Riga, I was like I was just looking around the nature and just enjoying the sight. Jā, kad es braucu vakar no Rīgas, es skatījos uz dabu un to visu, ko es redzēju, to ļoti izbaudīju. You guys are so blessed. Jūs esat ļoti svētīti. I mean, in India also we have beautiful forests. Mums Indijā arī ir skaisti meži. But just you can't walk there. Bet tu tur nevar staigāt. You know, there's a lot of hungry pythons. Tur ir ļoti tādi izsalkuši pitoni, čūskas. Un tie arī patīk gala. Viņam garšo arī gaļa. Īpaši mūsu galas. Īpaši, jā. Jā, un tīģeris. Un... Jā, tīģeri tur ir. Un... Nu tā, jūs saprot, jā? Paldies Dievam par Latvijas mežu, pareizi. Jūs nesaprot, nu, kad tu saprot, tad tiešām paldies. Labi, I want to share a quick illustration. Gribēju vienkārši kādu ilustrāciju parādīt. What is this? Kas tas tāds ir? 5 lat. All right, now I'm going to divide you guys into groups and you're going to do something, okay? Es tagad sadalīšu jūs tādās grupiņās un jūs kaut ko izdarīsiet. Labi. Okay, you say this is a 5 lat. Jūs sakat, ka tas ir 5 lati, 5 lati. I say it is paper. Es saku, tas ir papīrs. With green color designs. Ir ar zaļiem tādiem dizainu, zaļu bildēm. And one number. Un kaut kāds numurs, cipars. Can you prove that it's wrong? Vai jūs varat pierādīt, ka tas ir, ka tas tā nav? What I said is wrong. Ka tas, ko es saku, ir nepaties. I say it's paper. Es saku, tas ir papīrs. And you cannot say that it's wrong. Un jūs to nevarat pateikt, ka tas tā nav. Ir tā? I say there are green color designs. Es saku, tur tāds zaļs krās, tāds dizains, attēli. Can you say it's wrong? Vai tā ir? Tā nav? Ir tā. Ir. And I say in some corner they've written the number 5. Un kaut kādos, es saku, kaut kādos stūrīšos tur ir uzrakstīt cipari 5. But you are saying it's currency. You are saying it's money. Bet jūs sakat, ka tā ir nauda. I say no. Es saku nē. It's not money. Tā nav nauda. It is just paper. Tas ir vienkārši papīrs. So, now I want this group to shout at me, okay? Es tagad gribu, lai šī grupa bļauj uz mani, sauc uz mani. No tā, Agneta, this group, you all need to shout at me, say it's paper. Jums jāsaka man, ka tas ir papīrs. Labi. Jums tā kā būs jākliedz. Tā grupa jūs sakat, tā ir tikai numurs. Jūs tā grupa sauksiet, tas ir tikai cipars, numurs. Nu, cipars. Okay. Saprot, ja? Nu, vienkārši. Numurs. Nu, līdz šīs grupa, ja? Jūs, šeit. Jūs scream at me. Jūs uz mani sauksiet. That there is green color design. Ka ir zaļas krāsas attēli, nu, bildes. Nu, jā. And you guys scream at me. Bet jūs pārējie sauksiet uz mani. Paper. Number. Number, color. Vēl ko kaut kur? Ozols. Ozols? Kur ir ozols? Super. You guys say, tas ir tikai ozols bilde. Tā ir tikai, jūs sakat, tā ir tikai bilde ar ozolu. Koku. Right. Ready? Okay. Tagad gatavi? Keep screaming. 1, 2, 3. And I will say it's money. I will say it's money. Es teikšu, tā ir nauda, bet jūs, tie, kas sadalījāties pa grupām, jūs saucat katrs tas, kas jums ir jāsauc. And ne tikai sakai, tā ir. Nē, nesakiet tā klusām. Tā ir bilde, ozols bilde, ja? Tā ir ozols bilde. Davai, jums tā rītīgi jāsauc. Kā? Ozols bilde? Ko? Zaļš dizains. Zaļš dizains. Numurs. Numurs. Davai. Hajin, 2, 3. Just because you guys all screamed that. Tikai tāpēc, ka jūs to visu tā kliedzāt. Doesn't change the fact that this is money. Nemainī to faktu, ka tā ir nauda. Tā ir. So just because your situation screams at you. Tāpēc, ka tavs situācijas kliedz uz tevi. Just because the media screams at you. Tikai tāpēc, ka mēdī kliedz uz tevi, vai filozofi, vai mūziķi. Just because they scream that there is no God. Ka viņi kliedz, ka nav Dieva. And that you are nobody. Ka tu esi nekas. Doesn't change the fact. Tas nemaina to. That you are a child of God. Ka tu esi Dieva bērns. Is there still 5 lats? Vai tas joprojām ir 5 lati? Jā, ja nē. Jā. Jā, is there still 5 lats? Vai joprojām tie ir 5 lati? Is there still 5 lats? Vai joprojām tas ir 5 lati? Jā, ja nē. Is it still 5 lats? It is still 5 lats. Tas tik un tā vēl ir, nu tik un tā ir 5 lati, tie ir 5 lati. I didn't want to speak. Es negribēju runāt. But during the worship. Bet slavēšanas laikā. The Holy Spirit brought just spoke this thing to me. Svētais Gars uzrunāja man šo lietu. Tell my people. Pasak maniem cilvēkiem. No matter what happens. Lai kas arī notiek. You are still who you are. Tu esi, vēl joprojām, tu esi tas, kas tu esi. For God. Priekš Dievu. Kad viss ir kārtība, when everything is great, you have money in the house. Kad tev ir nauda mājās, ka viss ir kārtībā. Everywhere there is peace. Visur ir miers. Oh, es zinu, Dievs ir ar mani. Oh, es zinu, Dievs ir ar mani. When something goes wrong, kaut kas notiek, kaut kas ne tā notiek. Nothing changes. Nekas nemainās. You're still currency. Tu vēl joprojām esi valūta. The whole world might spit on you. Visu pasauli var uz tevi spļaut. You are still 5 lats. Tu vēl joprojām esi 5 lati. Just because you all screamed at me. Ja tāpēc, ka jūs visus mani bļāvāt. It's paper. Tas ir papīrs. It's color. Tā ir krāsa, dizains. It's oak tree design. Ozola bilde. There's number. Numuri. Doesn't change the fact. It is money. Tas nemainī to faktu, ka tā ir nauda. Yes! Jā. In a way you are right. Zinām mērā, tev ir taisnība. In one way you are right. In vienā veidā jūs tev ir taisnība. I am a human being. Es esmu cilvēks. Yes! In a way you are right. Jā, tev ir taisnība daļai. That I'm not perfect. Es neesmu perfekts. But nothing changes the fact. Bet nekas nemaina to faktu. That Jesus died on the cross for me. Ka Jēzus Kristus nomira pie krusta par mani. And I am his. Un es esmu viņa. I was sleeping last night in Shimpermane home. Es pagājušā naktī paliku pie Shimpermaņiem. Last night we watched football. Chelsea, my favorite team, won. Mēs vakar skatījāmies futbolu. Chelsea, man mīļākā komanda, uzvarēja vakar. Those who don't know, it's okay to watch football. Tie, kas nezināt, no jums ir okay arī skatīties futbolu. Nav slikti. Got up in the morning. Piecēlos no rīta. I felt the Holy Spirit waking me up. Es jūtu, kā Svētais Gars man cēla no rīta. Pray. Celies, lūdzu. Took an hour. Es paņēmu stundu. Just talking to God. Vienkārši runājos ar Dievu. Oh, and God just encouraged me. Un Dievs vienkārši iedrošināja mani. Because I woke up like, oh God. Jo es pamodos kā, who am I? Kas es esmu? Kas esmu es? What am I doing? Ko es daru? I'm so tired. Esmu ļoti noguris. I just don't want to do anything. Es vienkārši negribu neko darīt vairāk. I'm useless. Es nekam nedaru. There's nothing happening with my life. Nekas nemainās, nekas nenotiek manā dzīvē. One hour later. Pēc vienas stundas. I'm a different man. Es biju cits cilvēks. You might scream at this paper. Tu varbūt klieks uz šo cilvēku. But take this paper to the bank. Bet aiznes šo papīru uz banku. They love this. Viņi to mīl. Saprat. You are very precious to God. Tu esi ļoti īpašs Dievam, ļoti dārgs. And it's very interesting. Ļoti interesanti. That when the devil came to Eve. Kad Sātans atnāca pie Ievas, kad nāca. You know what he said? Zini, ko viņš teica? Did God really tell you? Tiešām Dievs tev to teica. Are you really 5 lats? Vai tiešām tu esi 5 lati? No, no, you are paper. Nē, tu esi papīrs. Well, nu, jā. In 24 hours. 24 stundas dienā. When it's told to you. Kad tev ir teikts. Yeah, okay, I'm just paper. Jā, esmu tikai papīrs. But take this paper. Bet aiznes šo papīru. To the shop. Uz veikalu. To the bank. Uz banku. They know. Viņi zin. The power. Spēku. Of this paper. Šim papīram. The devil. Sātans. Knows. Zin. Who you are. Kas tu esi. Don't be a fool. Nē, esi muļķis. And just look to your situation. Skatoties uz savu situāciju. Oh, I'm broken. Oh, esmu salauzts. Nobody sees me. Neviens neredz mani. Nothing is happening. Nekas nenotiek. You're still precious. Tu vienalga esi, tu vēl joprojām esi dārgs. Eve listened to the devil. Ieva ieklausījās Sātanā. And lost. Un pazaudēja. The God-given gifts. Dieva dotas dāvanas. Sam. Sams. Is not going to listen. Neklausīsies. You. Tu. Do not listen. Neklausies. To the enemy. Ienaidniekam. Ko ienaidnieks saka. Understand. Saproti. Who lives in you? Kurš dzīvo tevī? Kurš mājo tevī? Understand. Saproti. In whose presence you are this morning. Kura klābūtnē tu biji šajā rītā? He is here. Viņš ir šeit. The Lord is here. Tas kungs ir šeit. It's not theory. Tā nav teorija. He is here. Viņš ir šeit. Others. Citi. Can scream. Var kliegt. But you know. Bet tu zini. And the bank knows. Un banka zina. God knows. Dievs zina. You are a child of God. Tu esi Dieva bērns. So live as a child of God. Tāpēc dzīvo kā Dieva bērns. You are unique. Tu esi ļoti unikāls, vienreizējs. Don't lose your uniqueness. Nepazaudē to. Let me close. Es noslēgšu. John chapter 1. Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā. Let's read together. Izlasīsim kopā. And then Agnes will preach. John chapter 1. Jāņa 1. Nodaļā. Everybody has it? Read 12 un 13. Izlasīsim 12 un 13. Pantu. Ir, Filips. 12 un 13. Skalija un lānija. 1, 2, 3. O? Paldies, paldies. 1, 2, 3. Bet cik viņi uzdēm? Wow. Bet cik? Lūdzu, spēcīgs, jā? 1, 2, 3. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva vārdu kļūt par Dieva bērni, tiem, kas tic viņa vārdu. Kas nav zimuši no asinīm, ne no miesas, ne no vīra grības, bet no fantastic. I love what the Holy Spirit says here. Sam, Sam, you are a child of God. Tu esi Dieva bērns. Not because you chose. Nevis tāpēc, ka tu to izvēlējies. I chose you. Es izvēlējos tevi. I called you. Es tevi aicināju. I saved you. Es tevi glābu. I am the one. Es esmu tas, who has called you. Kurš tevi ir aicinājis. Don't forget it. Neaizmirst to. Don't think, oh, I'm a paper. Nesaka, esmu tikai papīrs, nekas nenotiek. Things are bad. Slikti, lietas noteikti slikti. Sam. Sam. Kuldīgā draudze. Kuldīgs draudze. You are a child of God. Tu esi Dieva bērns. And it's not even dependent on what you want. Un tas nav atkarīgs no tā, ko tu gribi. You are. Tu esi. Who you are. Kas tu esi? Tu saproti? Saproti. You are. Tu esi. Who you are? Kas tu esi? You can't change it. Tu nevari izmainīties. Nē, nē, nē. Es neticu un es... You are who you are. Tu esi, kas tu esi? You're a child of God. Tu esi Dieva bērns. God bless you. Dievs jūs svētī. I love you. Es jūs mīlu. You believe it or not? Ticēt vai nē? It's your problem. Tā ir jūsu problēma. I love you. Es jūs mīlu. And I thank God for you. Un es pateicos Dievam par jums. And I'm thankful. Un esmu pateicīgs. That you are here. Ka tu esi šeit. And I'm very thankful. Un esmu ļoti pateicīgs. That you are precious. Ka tu esi ļoti dārgs, liels dārgums Dievam. Don't believe the lie. Netic meliem. You know why? You know what? Zini, ka... Instead of spending time in the trash bin. Tā vietā, lai pavadītu laiku mūsarā, atkritumu tvertnē. Or in the dust of vai the earth. Pasaules putekļos. Go spend time. Ej un pavadi laiku. In the bank. Bankā. In God's presence. Tas ir Dieva klātbūtnē. Then you will know. Un tad tu zinās. You are five lads. Ka tu esi pieci lati. You're a child of God. Tu esi Dieva bērns. I was depressed today. Es biju, šorīt man bija depresija. Depressed. Depresija. But the Holy Spirit woke me. Bet Svētais Gars man pamodināja. Spend time with me. Pavadi laiku ar mani. Oh. One hour later. Pēc vienas stundas. I am five lads. Es esmu pieci lati. May the Lord bless you. Lai Dievs jūs svētī. Pastor Agris, it's an honor to have you here. Mācītāj Agris, ļoti liels gods, ka tu esi šeit. Pastor Agris has come on board as one of the pastors. Pastor mācītājs Agris ir mūsu draudzē arī mācītājs. He's pastor of Ogre Church. Viņš vada Ogres draudzi. I'm very thankful. Esmu ļoti pateicīgs. For who he is. Par to, kas viņš ir. In God. Dievā. Please give God the glory for. Tev pateiksimies Dievam par Agri un aicinās Magri. Pēc tam ir grūti būt tas, kas tu esi. Es domāju, mēs varētu vēl kādu dziesmu nodziedāt, vai ne? Piecelsimies kājās un pateiksimies Dievam par to, ko dzirdējām. Lai nav tā, ka mēs visu laiku dzirdām informāciju, bet ka mēs varam lūgt šajā brīdī, lai tas, ko mēs dzirdējam, ka tas nosēžās mūsos un ka mēs tiešām aiziet no šajienas arī, ka mēs tiešām zinātu, kas mēs esam viņām. Tuvāk tev vēlos būt, sajust tavu pieskārienu, un jūs kā tu klusi čukstī. Projām iet, neļauj man, vēlos palikt tavā klātbūtnē. Un jūs, kā tu pieskāries, tu tuvāk tev vēlos būt. Lai uz tavu pieskārienu un jūs kā tu klusi čukstī. To jāmiet, neļauj man. Vēlos palikt tavā klātbūtnē. Un jūs, kā tu pieskāries, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno. Tuvāk tev vēlos būt. Sāju stāvu pieskārienu un jūs kā tu klusi čukstī. Projām iet, neļauj man. Vēlos palikt tavā klātbūtnē. Un jūs kā tu pieskāries, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno, jo tu mani pārveido, jo tu mani atjauno. Nebes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo laiku šeit. Paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev, Tēt, par Tavu stiprinājumu, Dievu, šajā rītā. Par Tavu atgādinājumu, kas mēs esam. Un tiešām, Dievs, par spīti visiem apstākļiem mūsu dzīvē. Paldies Tev, Kungs, par šo iedrošinājumu. Es esam lūdzos, Kungs, ka Tu dod mums kā atklāsmi. Ka ne miesa un asins mums to atklāja, kas mēs esam. Bet ka Tu, Kungs, ka Tu svētais gars mums to atklāja. Ka mēs to zinām. Ka mēs zinām to tieši šobrīd, tieši šajā situācijā, kurā mēs esam. Kas mēs esam Tevī, Kungs. Tas vārds saka, ka mēs esam vairāk kā uzvarētāji, Dievs. Un Dievs palīdz mums tur arī palikt. Paldies Tev, dārgais Kungs, jā. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, mēs mīlam Tev, mēs slavējam Tev, mēs pateicamies Tev, Jēzu. Tu esi brīnišķīgs. Halleluja. Es mīlam Tevi, Kungs. Es mīlam Tevi, Kungs. Es pielūdzam Tevi, Jēzus. Es cienīgs pieņemt visu slavu, visu godu, Jēzus. Paldies Tev, Jēzus. Hallelujah, hallelujah. Svētais gars. Svētais gars. Nāc par šo vietu. ieskaries katrai sirdī, kungs, šeit. Un dziedini katru sirdi šeit. Aizskat, kungs, svētais gars. Bez tevis mēs esam pazuduši. Bez tevis mēs nespējam neko. Tu esi mums vajadzīgs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, Jēzu. Es lūdzos, ka Tu svētī arī savu vārdu, kungs. Dievs, lai Tevs vārds runā uz mūsu sirdīm, kungs. Lai Tevs vārds dziļi spiežās mūsu sirdīs. Un, kungs, lai Tevs vārds ir tas, kas izgaismo mūsu. Lai Tevs vārds ir tas, kas ved mūs pie atziņas dziļumiem. Lai Tevs vārds uzrāda, kungs, lietas, kas varbūt ir jānoliek malā, kas ir jānožēlo. Un lai Tevs vārds uzrātās lietas, Dievs, kam vajadzētu celt mūs, kam vajadzētu mūs iedrošināt un stiprināt un uzvarēt grūtības, kurām mēs ejam šobrīd cauri. Dievs, lai Tevs vārds runā. Jēzus, Kristus vārdā Tu lūdzamies. Halleluja. Āmen. Āmen. Paņemsim savus bībeles. Es gribētu sākt ar otrā ķēniņa grāmatu, sesto nodaļu. Ja mēs bībeles atšķiriet kopā ar maniem otrā ķēniņa grāmatu, sesto nodaļu. Cik daudziem ir bībeles līdz vispār? Viens. Ā, jums te bībele ir, ja? Tur ir, ok, labi. Liela bībele, ja? Kopējā bībele, svētdienas bībele, ja? Ok. Tad otrā ķēniņa grāmata, sestā nodaļa, un, nu labi, lasīsim no 8. panta. Un Aramas ķēniņš karoja pret Izrēlu. Tas apspriedās ar saviem kara vadoņiem un sacīja, es uzcelšu savu nometni tādā un tādā vietā. Tad Dieva vīrs sūtīja ziņu Izrēlu ķēniņam un lika viņam sacīt, sargies iet šai vietai garām. Jo tur ir paslēpušies aramieši. Un Izraela ķēniņš sūtīja gan uz to vietu, par kuru Dieva vīrs bija tam sacījis, un no kuras viņš bija to brīdinājis. Un tur paglabās nevienu, un nevienu ne divas reizes vien. Aramas ķēniņa sirds bija sašutusi par šo lietu, un viņš aicināja savus karapulka vadoņus un sacītiem, vai jūs man varat pateikt, kurš no mums ir ar Izraela ķēniņu? Tad viens no viņa karapulka vadoņiem atbildēja, tā nav mans kungs un ķēniņa. Bet pravietis Elīsa, kas dzīvo Izraelā, pastāsta Izraela ķēniņam tos vārdus, kurus tu runā savā guļamā telpā. Tad viņš pavēlēja, ejiet un apskatieties, kur viņš ir, lai es sūtu, un lieku viņu sagūstīt, kad viņam tika teikts, ka Elīs atrodas Dotanā. Tad viņš uz turienes sūtīja zirgus, ratus un stipru karapulku, un tie atnāca naktī un ielēnsa pilsētu. Kad Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja, ārā no mājas, redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau pilsētu ielencis. Un viņa puisis tam sacīja, ak vai, mans kungs, ko nu darīsim? Bet viņš atbildēja, nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja, Kungs, lūdzu atver viņam acis, ka viņš var redzēt. Un tas kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja. Un tas kungs atvēra puiša acis, ka tas redzēja. Un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīs. Halleluja. Amen. Es domāju, ka mēs esam ļoti līdzīgi, ja, šiem diviem vīriem. Un viena daļa cilvēku, viena daļa ticīgu cilvēku ir tāda, kas katru rītu mostās augšā un ir un mostās augšā savām problēmām, viņi redz tās problēmas un viņi nezin, ko darīt. Un viņi ir izmisumā, ja. Jums ir kādreiz tā bijis, kad jūs ejat gulē un ceļaties augšā, un pirmā lieta, kas ienāk jums prātā, ir nevis halleluja vai slava Dievam vai meklē Dievu, bet visas tās problēmas, ar ko tev nāksies saskarties. Tu jau zini, ka tev zvanīs, ja, tu prasīs, ja, kad būs, kad tu nomaksāsi parādu, ja. Vai ka pienācis rēķins, kurš tev ir jāapmaksā. Vai ka bērni prasīs, ja, vai tu tēti, mamma iedos naudu, mums jāiet būs uz skolu un tā tālāk. Es domāju, mēs daudz esam palielam to piedzīvojuši. Bet tajā pašā laikā tur ir Dieva vīrs, ja, kurš ir mierīgs. Kurš ir mierīgs. Vai viņi abi divi atrodās vienā un tajā pašā situācijā? Viņi atrodās abi divi. Vienā un tajā pašā situācijā. Bet viņu sirdis atšķirās. Ja. Tas, kā viņi skatās uz lietām, atšķirās. Tas, kāds ir viņu sirds stāvoklis, ar to viņi atšķirās. Un ar to arī mēs atšķiramies draudzēs. Mēs palielam visi atrodamies vienā un tajā pašā situācijā, agri vai vēl. Ja šodien nav parāda, es tevi iedrošinu, gan jau kaut kad būs. Nē, man nebūs nekad. Un vēl pasaki nekad. Cilvēki, kuri saka, es tā kā nedomāju braukt misijā, es viņiem parasti saku, un pasaki tagad, nekad es nebraukšu misijā. Lūdzu, pasaki man to nekad, ja. Un tagad cilvēks pasaka, nekad viņš brauc misiju. Bet jūs saprotiet, par ko iet runa. Ja? Viņi abi divi atrodās vienā un tajā pašā situācijā. Abiem diviem draud, ka viņus paņems ciet, abiem diviem draud, ka viņus var nogalināt, un tā tālāk, abiem diviem. Bet viņi katrs to situāciju redz pavisam savādāk. Tā ir liela patiesība. Un mēs reizēm brīnamies par tiem, kas ir mierā. Marta skrēja pie Jēzus un teica, nu, tak saki kaut ko tai Marijai. Mums tak ir šeit jāapkalpo un viss kaut kas jādara. Viņa neredzēja to, ko Marija redzēja. Viņas abas divas atrodās vienā un tajā pašā situācijā, bet viņas abas divas izturās savādāk. Kāpēc? Sirds. Un es gribētu īpaši šodien pievērst uzmanību tam, kā mēs skatāmies. Ja. Es gribētu pievērst uzmanību tieši redzējumam, vīzijai. Ja, kas ir tas, ko tu redzi šodien? Ja? Vai tu vispārībā kaut ko redzi? Vai tu redzi tikai sevi, vai tu redzi tikai savas problēmas, savas grūtības, vai tu redzi kaut ko vairāk? Ja, kas ir tas, ko tu redzi? Ja? Un interesanti, kad mēs lasām Efeziešu vēstulē, apustulis Pāvils jau pirmajā nodaļā, viņš lūdz Dievu par Efezas draudzi, un viena no lietām, par ko viņš lūdz, lai viņiem būtu atvērtas gara acis. Ja? Viņš lūdz, lai viņiem tiktu atvērtas gara acis. Ja? Mēs redzam to, ko mēs redzam. Mēs redzam, ka mums makā nav naudas, mēs redzam, ka kontā beidzās nauda, mēs redzam to, kad nav ēdiens, mēs redzam problēmas, mēs redzam vajadzības, mēs redzam nepilnības, bet ko vēl mēs redzam? Vai mēs redzam, ka makā varētu būt nauda? Vai mēs redzam to, ka kontā varētu būt nauda? Vai mēs redzam to pozitīvo? Vai mēs redzam cerību? Vai mēs redzam nākotni? Uz ko balstās mūsu ticība? Uz to, ko mēs redzam šodien? Vai tā balstās uz Dievu vārdu, uz Dievu valdu nosacījumiem un apsolījumiem? Uz ko balstās šodien tava sirds? Un interesanti atkal atklāsmes grāmatā mēs lasām par vienu no draudzēm, kurai Dievs piedāvā zāles acīm, lai redzētu. Ja. Acis ir redze, vīzija, varētu teikt, ir viena no Dieva dzīvības pazīmēm mūsos. Ja. Ja es esmu Dieva bērns, tad es ne tikai fiziski redzu, es redzu kaut ko daudz vairāk. Es redzu to, ko citi neredz. Ja visi redz, ka valstī ir problēmas un jābrauc prom, un ka šeit nekas nebūs, Dieva bērns redz Dievu, Dieva bērns redz viņa apsolījumus, un viņš zin, ja viņš uzticēsies Dievu, viņš lūgs Dievu, Dievs nāks un kaut ko darīs ar šo valsti. Tad, kad neviens neko neredz, ir kāds, kas kaut ko redz. Un lai Dievs dod, ka vairāk būtu tādi, kā Elīsa, kurš ir mierā un kurš redz, ka ar viņu ir daudz vairāk Dieva armijas un pats Dievs nekā tur ārpusē ienaidnieks saviem dēmoniem. Kas ir tas, ko mēs redzam? Un redze, tas, kā mēs redzam, tā veselīgā redze ir viena no dzīvības pazīmēm. Tad, kad cilvēks nāk šajā pasaulē un viņa atstiņas atverās, tā ir viena no dzīvības pazīmēm. Jums droši vien arī bijušas situācijas, kad kāds var būt slims vai bērns ir bijis slims vai jūs pats. Tu gaji to brīdi, kad tas bērns atvērs savus acis. Es atceros, ka mēs gājām grūtam laikam cauri un ka mēs cīnījāmies par sava dēla dzīvību. Paldies visiem, kas jūs lūdzāt vairāk kā 2 gadus apakaļ. Ja kāds dzirdēja vai zināja. Viņam asiņas bija ciet, viss bija tur ciet, truba, šlangas, visādi šķidrumi tur līja ārā, ārsti nedevot cerību, teica, ja jūs esat ticīgi, lūdziet Dievu, vairāk tur neko nevar izdarīt. Un mēs gaidījām to brīdi, kad viņš atvērs savus acis. Ja. Dievs atver acis. Ja. Izlasīsim ļoti interesantu rakstvietu Salmona pamācībās 29.18. Jā, Salmona pamācības 29.18. Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma. Jā. Kur nav atklāsmes, mēs vēl varētu teikt, kur nav šī redzējuma, kur nav šīs vīzijas, kur nav šīs skaidrības par lietām, kur nav. Tur tauta paliek mežonīga un nevaldām. Ja nav veselīgs skatījums tavā personīgajā dzīvē, tas ietekmēs visu apkārt. Ja nav veselīgs skatījums ģimenē, uz lietām, uz Dievu, uz materiālām lietām, uz situācijām, tad visticamāk jūsu ģimenē jau ir kašķis un strīdi, un jūs ņematies un parāties un meklējat vainas viens otrā, tai vietā, lai redzētu, ka aiz visa stāv kāds, kas kūda, kas visu to bīda, lai jūs šķeltos savā starpā, sāpinātu viens otru, un bieži vien mēs to nesaredzam vai negribam saredzēt. Jau jūtam, ka tūlīt būs strīds. Nē, mēs vēl ogles liekam klāt. Ja? Un ienaidnieks tikai priecājās. Tā vietā, lai ar garīgām acīm saredzētu, kas tūlīt būs, ja es tā turpināšu. Ja? Kāpēc mēs neapstājamies? Ja mēs redzam, ka tankošana vai vēl nes ļaunumu, kāpēc mēs neapstājamies? Mēs varbūt neredzam veselīgi. Lai veselīgi redzētu cilvēks, viņam vajag šķīstu sirdi. Tā vismaz manā Bībelē rakstīts ir. Mateja 5. Kas tur teikts ir? Tur teikts, sirds šķīstie Dievu redzēs. Sirds šķīstie Dievu redzēs. Ar nešķīstu sirdi nevar redzēt Dievu, bet ar šķīstu sirdi var redzēt Dievu. Un ja cilvēks redz Dievu, tad viņš arī dzird viņu un redz Dieva vadību un viņa gribu un tā tālāk. Jo jūs ievērojat šeit kontekstu, kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma, bet labi tam, kas rīkojās pēc bauslības. Ja. Labi tam, kas rīkojās pēc bauslības. Es gribētu, ka mēs uz mirkli nedaudz padomātu, kas ir šis redzējums vai šī atklāsme, ko tas nozīmē. Es paņēmu kādu vārdnīcu un apskatījos tā nozīme, un tur ir tādas vairākas lietas, manuprāt, ļoti spēcīgi. Nu, pirmam kārtām, tā ir spēja redzēt. Spēja redzēt. Spēja, pasvītot, spēja redzēt. Ja. Ne visi spēja redzēt. Piemēram, šajā gadījumā šis jaunais cilvēks, viņam nav šī spēja redzēt, kas notiek garīgajā pasaulē. Viņš redz to, ko viņš redz, un viņš ir izbijies, viņš ir pārbijies. Ko mēs darīsim? Ko mēs darīsim? Cilvēki nenāk vairāk draudzē. Ko darīsim? Ko mēs darīsim? Mums atnāca rēķins un vēl tas zvanīja un teica, ja mēs nenomaksāsim, mūs izmetīs ārā. Ko mēs darīsim? Un tad viens no vadītājiem, mierīgi. Kā tu vari būt mierīgs? Mums met ārā. Nomierinies. Dievs ar mums. Dievs ar mums. Atcerieties stāstu 2. ķēniņa 4. Nodaļā par pravieša sievu, kura bija izmisumā, kura brēca, kura nāca pie pravieša, teica, ko lai es daru, parādu piedzinēju, nāk pie manī. Viņš bija mierīgs. Viņš pazina Dievu, viņš deva viņai norādījumus. Viņš zināja, ka viņa Dievs atrisinās viņas vajadzību. Jūs saprotiet, par ko iet runa? Ir cilvēki Bībelē, kuri redz garīgas lietas, un viņi staigā mierā. Un ir cilvēki, kas arī ir Dieva cilvēki, bet viņi neredz. Tā ir spēja redzēt. Es apbrīnoju tos izlūkus 10, kuri redzēja apsolīto zemi, kuri redzēja, aptaustīja. Viņi atnāk apakaļ. Un tas, kā Jēzus teica, viņi redzēt, redz, bet neredz. Viņi atnāk atpakaļ un viņi saka, jā, mēs kaut ko redzējām, bet mums nav spēka, mēs neuzvarēsim. Un patiesībā ar to viņi iesēja ļaunumu. Ja. Viņi paralizēja tautu, ja. Iesēja bailes, neticību. Ja. Cik svarīgi ir redzēt. Un bija tikai divi vīri, Jozua un Kalebs, kuri redzēja, kuri noticēja tam. Kuri paņēma to nopietnu. Un tad, kad viņi atnāca apakaļ un atkal redzēja visu to situāciju, viņi zināja, ar Dievu visas lietas ir iespējams. Bet tie 10, viņi paskatījās, mēs, ko viņi redzēja? Viņi redzēja sevi. Mēs nevarēsim. Tieši tā. Kamēr es skatīšos uz sevi, kamēr es redzēšu, es agris, es nekad nevarēšu. Kad Dievs mūs aicināja uz Dievu mājām, pirmā doma, kas man izskrēja, es neesmu cienīgs, es nespēju, es nevarēšu, es neizdarīšu pareizi, labi, bet ar viņu es spējušu. Kā tu redzēji? Vai tev ir spēja redzēt? Elīsa lūdza Dievu par šo jauno cilvēku un teica, Dievs atver viņa acis, lai viņš redz. Mīļa brāļu mās, lūksim Dievu par sevi un viens par otru, lai mums Dievs atver šīs garīgās acis, lai mēs redzam, nevis to, ko mēs citreiz redzam, bet kā Dievs redz šo situāciju. Kā Dievs redz šo cilvēku. Es redzu viņu tā, a Dievs redz varbūt pavisam savādāk. Ja? Dievs dod man šo spēju redzēt. Otrā īpašība, tā ir spēja saprast lietas par nākotni. Un attiecīgi gudri rīkoties. Atkal tā ir spēja saprast lietas par nākotni un attiecīgi gudri rīkoties. Piemērs, Jāzeps. Viņš redzēja kādas lietas. Un viņam bija gudrība rīkoties. Tad atcerieties, kad viņš atklāja to sapni un izstāstīja, tad faraons teica, kur vēl mēs atradīsim tādu vīru kā Jāzeps. Un tā Jāzeps tiek iecelts. Varētu teikt par otro cilvēku valstī. Un viņš nevis vienkārši salika kājas un gaidīja, ka notiks Dieva brīnumi, bet viņam bija arī gudrība, kā lietas izdarīt. Un viņš izglāba visu valsti. Neviens tajā brīdī neredzēja un nesaprata, ko tas sapnis nozīmē. Bet Dieva cilvēks redzēja, zināja, saprata. Un viņam bija gudrība attiecīgi rīkoties. Mīļie brāļi, mazs, kamēr mēs neredzam veselīgi, mēs arī nezināsim, kā pareizi rīkoties. Un tas ir normāli. Visam ir savas sekas. Ja? Un ja mēs redzam, tad mēs attiecīgi gudri varam rīkoties, jo Dievs dod gudrību. Un trešā lietā ir spēja izmanīt un prezentēt šīs lietas, šīs atklāsmes un sapņus. Nu atkal minēšu, kā piemēra Jāzeps, kurš atklāja faraonam, ko tas nozīmēja. Viņi neviens nesaprata, bet Dievs bija devis viņam saprast. Tad mēs lasam par Danielu, ka neviens nesaprata, viņš aicināja visus gudros, un tad, kad neviens nevarēja atbildēt, viņš pavēlēja visus gudros iznīcināt, un kad Daniels uzzināja, kas notiek, viņš gāja pie ķēniņa, viņš lūdza žēlstību apžēloties, un viņš lūdza Dievu ar saviem draugiem. Dievs atklāja. Viņi ieraudzīja, viņš redzēja. Viņš gāja pie ķēniņa, viņš teica, tavs sapnis nozīmē to un to un to un to un to. Un Nebukadnācars. Tā ir spēja redzēt, tā ir spēja saprast, tā ir spēja izskaidrot, atklāt. Un manuprāt, tas ir spēcīgi. Vecajā derībā šis vīrs, pravietis, viņš lūdz par šo jauno cilvēku. Tāpat mēs lasam arī vēlāk Pāvils, viņš lūdz par draudzi. Viņš saka, Dievs, es lūdzu, dod viņiem garīgu redzēšanu, jeb atver viņa gara acis. Ja. Atcerieties, ir kāds stāsts arī jaunajā derībā, kur kādi vīri, dzirdot, ka Jēzus iet viņiem garām un viņi tur ubago, viņi brēca, apžēlojies par mums Dāvida dēls. Nacieties tur mācekļi teica, klusu mierā, mierā, un viņa brēca vēl skaļāk, jo viņa bija akli. Un Jēzus pienāca viņiem klāt un prasīja, ko jūs gribat, lai es jums daru? Ko tu gribi, lai es tev daru? Ko tu gribi, lai Dievs tev daru šodien? Un visu, ko viņš gribēja, es gribu redzēt. Es negribu dzīvot aklumā, es negribu visu laiku ubagot un visu laiku būt atkarīgs no citiem. Es gribu redzēt pats. Es pats gribu iet, es pats gribu arī lēmumus pieņemt. Es gribu uzņemties atbildību, es gribu redzēt. Un Jēzus atvēra viņam acis un darīja viņus redzīgus. Ja. Dievs ir tas, kas atdara redzējās, kas varētu veicināt šo redzējumu mūsos, kas varētu veicināt to, ka mēs varam sākt redzēt lietas tā, kā Dievs viņas redz, tad man gribētu teikt, ka pirmajā vietā tas ir Dievs, kas cilvēkam atver acis. Dievs atdara. Un jaunajā derībā mēs lasām daudz piemērus, kur Jēzus dziedi naklos. Viņš atver viņiem acis. Ja? Dievs ir tas, kas atver acis. Gan fiziskās, gan garīgās acis. Vēl mēs lasām par to, ka Jēzus ir neredzamā Dieva atklāsme. Ja cilvēks saka, kā Dievu es varu redzēt, kā es viņu varu iepazīt, atcerieties, ko Jēzus teica Jāņa 14. Nodaļā saviem mācekļiem, ja jūs esiet redzējuši mani, jūs esiet redzējuši manu tēvu. Jēzus ir neredzamā Dieva atklāsme. Kā es varu uzzināt par Dievu? Kāds viņš ir? Kas viņš ir? Lasi par Jēzu. Saku līdz Jēzus dzīvei, lasi un domā, un tu visur, kur tu redzēsi Jēzus, tu redzēsi arī Dievu. Jēzus ir tas, kas atklāja mums, kāds patiesībā Dievs ir. Caur Jēzu mēs uzzinām par Dievu. Ja? Un paldies Dievam, ka mums ir Bībele, paldies Dievam, ka mums ir evaņģēlijs, jo tādā veidā mēs uzzinām. Kad mēs uzņemam Jēzu Kristu savā sirdī, Jēzus ir tas, kas atklāja mums to, kāds Dievs ir. Un manuprāt, tas ir wow, ka Jēzus atklāja. Atcerieties, kad Jēzus prasīja, ko cilvēks saka, kas es esmu, un tad viņi teica, citi saka to, citi saka to, citi saka to, vēl joprojām tā šodien turpinās. Bet tad Jēzus griežās pie mācekļiem un saka, un ko jūs sakat, kas es esmu? Un Pēters saka, tu esi Kristus, tu esi dzīvā Dieva dēls. Un ko viņš teica? Viņš teica, ne miesa un asinis tev to ir atklājuši, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Jēzus Kristus ir neredzamā Dieva atklāsme. Trešā lieta, kas var veicināt šo redzējumu, šo veselīgo skaidrību par lietām, ir lūkšana un aizlūkšana. Es jau minēju tos piemērus, gan vecajā derībā mēs redzam, gan apustulis Pāvils, viņi lūdza Dievu, lai Dievs dotu šo garīgo redzēju. Lai Dievs atver manas garīgās acis, lai es redzu ar Dieva acīm. Ticiet man, tas ir ļoti iedrošinoši. Tad, kad tev liekas, ka visi iet pilnīgi ne tā, kā vajag iet, un tev ir veselīgs skatījums uz lietām, tad tu zini, ka Dievs ir ar tevi. Es lasīju grāmatu par Jongi Čo. Lūkšanu atslēgu vai kaut kā tam līdzīgi. Un tad viņš tur minēja tādus momentus, kad viņš saka, kamēr es staigāju ar acīm ciet, es gāju cauri grūtībā. Bet tiklīdz es acis atvēru, ja, es redzēju problēmas un visas tās vajadzības un tā tālāk un tā tālāk. Viņš saka, kamēr es acis turēju ciet uz Jēzu, ja, ja es gāju, ja. Tik līdz acis atvēra, problēma šeit, problēma tur, un tas neiedrošina. Un vēlns izmanto šos apstākļus, lai tevi kautu, lai tevi sistu, lai tevi nospiestu, lai tev pataisītu mazvērtīgi, nekam nederīgi. Tā ir brāļumās. Tāpēc ļoti svarīga ir šī te garīgā redze, tas, kā mēs redzam ar tevīm šodien. Esi tajā sarakstā, kur Elīsa ir. Esi tajā sarakstā, kur cilvēki redz un staigā mierā. Kuri zina, ka tas kungs viņus nekad neatstās. Ka tas kungs vienmēr parūpēsies. Halleluja. Paldies Dievam par to. Tad es vēl domāju, kas vēl ir veicinājis manā dzīvē, teiksim, tādu garīgu skatījumu vai redzējumu vai vīziju. Es teiktu, tā ir pielūksme, tas ir slavēšanas laiks, tas ir, ka Dieva cilvēks slavē un pielūdz. Un atkal man nāk prātā kāds pravietis, kurš aicina kādu, kas spēlē. Un viņš ņem un sāk spēlēt, un viņš sāk redzēt. Ja. Es teiktu, tā dvēseliska mūzika izsauc dvēseliskas lietas, bet garīga, svētā gara izsauc Dieva lietas. Ja, ja tā es varu izteikties. Droši vien jūs arī esiet to piedzīvojuši savā dzīvē, tu sāci lūkšanu, pēc tam jau aizēji slavēšanā, sāci pateikties, sāci slavēt, ja Dievs tevi devis mēļu dāvanu, tu vēl sāci mēlēs runāt, un pēc kaut kāda laika tu esi pārsteigts. Rakstvieta, kuru tu nekad nesaprat, vienkārši atdzīvojās tavā prātā, ka tu vienkārši pārsteigts. Tev ir šokā. Es atceros, ka bija viens tāds moments, kad es izdomāju, es iešu svētceļojumā tur kādu gabaliņu. Nu, paiešu. Un es apņēmu, tad tajā laikā es vēl nebiju precējies, bet tas gadījums palika ļoti spilgti man atmiņā. Arī bija kaut kādas grūtības, nākošā dienā bija dievkalpojums, un es biju slavēšanas vadītājs, un es nolēmu, ka es šodien iešu pastaigāties, aiziešu tur līdz vieniem veciem cilvēkiem, tādi ļoti dievbīgi tur ķeguma Rembatē dzīvoja. Tie kādi, nu, kaut kādi 16 kilometri no Ogres līdz Rembatē. Un es vienkārši sāku iet, lūgt, vienkārši lūgt. Paiet 15-20 minūtes, pusstunda, ja stunda, tu ej, tu lūdz, dzied, un tā tālāk. Un tad, kad es tuvojos pie ķeguma svalkas, vienkārši kaut kas sāk notikt ar mani. Pēkšņi kaut kādas lietas sāk atdzīvoties, man tāda sajūta ir, ka es esmu komponists, un kad es varu ņemt zaru un tūlīt tās notis, tūlīt sarakstīšu, tūlīt dziesmas sarakstīšu, tāda Dieva godība nonāca, un es gāju caurtais svalkais, smaidies, slavēju. Es atgāju pie tiem veciem cilvēkiem, es saku, es piedzīvoju Dieva godību, mēs runājamies, mēs lauzām maizi, ņēmām svēto vakarēdienu, no rīta ceļos tāds pats, nekas nav mainījies. Aizbrauc uz draudzi, ja, tāds pats, nekas nemainās. Nāk cilvēku uz dievkalpojumu, tikko no gults izvēlušies ārā, prieka nav, uzreiz pa problēmām, ja. Un tu esi tāds nobruņots, ja, ar Dieva žēlstību, ja. Kaut kas atdzīvojas, tu sāc redzēt lietas pavisam savādāk, ja. Un manuprāt, tas ir super. Vēl Bībelē teica ir, ka neredzamie Dieva atribūti vai ko par Dievu var zināt, mēs varam uzzināt arī dabā. Es strādāju, nu, kā strādāju, man tagad māja ir, es tagad vairāk nedzīvoju dzīvoklī, vairāk kā 40 gadus nodzīvoju dzīvoklī, bet tagad aizgāju uz māju dzīvot. Jūs zināt, kas esi mājā dzīvot, tur ir zemīte, ja? Jā. Un es sāku piedzīvot visādus brīnumus, ja? Nu, piemēram, tāds viens, ja, tāds, nu, no kuriem mēs nopirkām to māju, un mēs viņam prasa, kur ir dziļurbums? Mēs nezinām. Neviens neko nezina. Mājā trubas iet zemē un viss, un kur viņas aiziet, neviens nezina. Kaut kāds grots tur ir dārzas tūrī. Atais to grotu vaļā, tur zemē. A, kāpēc zemē? Jājauc nost. Nu, tā doma ir jāņem krāns un jārav ārā visi tie grodi. Nav vajadzīgs man dārzā kaut kāds grots ar zemi. Pēc kaut kāda laika dzenu trubu, nu, veļu pakarināt. Un skatos, svētība nāk, ūdens nāk, nafta. Izrādās, esam uzdūrušies uz ūdens trubu. Un izrādās, ka tajā akā tur ir tā visa tā štelle, visi tie krāni un visa tās lietas. Ja. Es sāku raktos zemi nost un izrādās tur vēl nopakojumi un vēl. Tā kā interesanti ir. Un zemes rakšana. Un neviens nebrauc galvenais vairāk no visām šīm te, nu, teiksim, mums ir Mālkalni tādi, ja, kas apsaimnieko visu. Un neviens nebrauc vairāk, iedomājieties. Es nevaru vairāk pazvanīt, pateikt, man te pušu, ja atbrauciet, izdariet. Tā ir tava problēma. Un kāds teica, ēd pats savu problēmu. Ja? Nu, teica, viņas arī sāku ēst. Ja? Es ticu no visu savu sirds, ja tu pavadīsi laiku ar Dievu, ja tu pavadīsi laiku pie Jēzus Kristus, ja tu pavadīsi laiku pie Dieva vārda lasīs uzņems, pārdomāsi to, pavadīsi laiku slavēšanā, pielūkšanā, tu sāksi redzēt lietas tā, kā nekad agrāk. Un tas ir tas, kas šodien ir vajadzīgs vispirms jau tev, tas ir vajadzīgs tavai ģimenei, tas ir vajadzīgs draudzei, lai viņa nevis sāktu karot savā starpā, bet lai viņiem ir skaidrs redzējums, lai viņi var virzīties uz mērķi un beigās patiesībā tas ir vajadzīgs tur ārpusē. Ir vajadzīgi kādi, kas redz, kad ar mums ir kaut kas vairāk nekā ar tiem, kas tajā pasaulē. Tur ārā ir cilvēki, kuriem vajag kādus, kas zina kaut ko par cerību un zina, kas var palīdzēt un kas var izvest. Ja. Tāpēc es gribētu noslēgt vienkārši ar to, ka mēs lūgtu Dievu par sevi un lūgtu Dievu viens par otru, lai Dievs dod mums redzēt, kas ir kopā ar mums. Kas ir kopā ar mani šajā situācijā, kad man liekas, ar mani būs tulīt beigas. Ja? Kad Dievs atvērtu mums acis un ka mēs to redzētu. Tur ir mūsu iedrošinājums. Tur ir mana cerība. Ja? Halleluja. Lūksim Dievu kopā. Halleluja. Debes Tēvs, tas ir Tavs vārds. Kungs, mēs neko šeit nepieliekam un neatņemam. Mēs lasam un mēs redzam, ka cilvēki var redzēt to materiālo, viņi var redzēt to matēriju un var kļūdīties. Ir izmisumā, ir ārprātā, ir nezināšanā, ir satraukumi pilni un nezin, ko darīt un kā rīkoties, jo neredz. Un mēs redzam, Dievs, Tavā vārdā cilvēkus, kas pazīst Tevi, kas mīl Tevi, kas staigā ar Tevi un kas redz to Tavus eņģeļus, Tavus karapulkus, Tavu žēlstību, Tavu palīdzību, Tavu gādību. Dievs, es lūdzu šajā brīdī par sevi, par savu namu. Es lūdzu Tev, debesu Tēvs, par šo draudzi. Es lūdzu Tev, debesu Tēvs, par šiem vadītājiem, par šiem kalpotājiem, kas ir šajā draudzē. Dievs, atver acis. Atver acis un ļauj redzēt, ka ar viņiem esi Tu. Ka ar viņiem ir varen liela armija. Dievs, es lūdzos, ka Tu atver acis arī katram vienam klātesošam, kas varbūt kādā situācijā šobrīd neredzizē. Dievs, atver acis un parādi Tu, Kungs, savus apsolījumus. Parādi Tu, Dievs, cik uzticams Tu esi bijis, cik uzticams Tu esi un cik uzticams Tu vari būt. Dievs, mēs lūdzam. Kā Bartolomejs, mēs lūdzam Dievs, kā daudz citi, Kungs, atdari mūsu acis, lai mēs varam redzēt, lai mēs varam redzēt Tevi, lai mēs varam redzēt cerību, lai mēs varam skatīties uz lietām ar ticību. Jo Tavs vārds saka, ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Tad nu, Kungs, mēs lūdzam, atdari acis, lai Tavs vārds atdara mums acis, lai Tava ticība atdara mums acis, ka mēs redzam, ka mēs paļaujamies, ka mēs esam pārliecības pilni, ka mēs zinām, uz kurien mēs ejam, ka mēs zinām, ko mēs darām, ka mēs zinām, kas ir kopā ar mums. Dievs Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, svaidi mūsu acis, dziedini mūsu acis, lai mēs būtu redzīgi Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Paldies, lai Dievs jūs svētī. Amen! Man ir iekšā daudz iedrošina. Amen! Kur ir mana tulkt? Otherwise, I'll talk nonsense here if you don't translate quickly. If I try my Latvian. Amen! Amen! You know, we're going to the table of the Lord. Mums būs vakarēdienas. I want to ask... Where is the morning prayers, the men's prayers? Es gribēju paprasīt, kur ir rīt lūkšanas šeit? Mondays? Pirmdienās. Nu, Monday, okay, can you tell the place? Pirmdienās ir 6:30, bet nāk par, nu, no spasēdz durvīm faktiski jānāk ir šitās mājas aizmugurē un tur, šitai mājai galā, var teikt šitai ēkai. Tur ir durvis un uz ceturto stāvu, uz lielas, te patās pa trepiem augšā ir kabinets. Kuldīgā vīrs. Kuldīgas vīri. Kuldīgā vīri, lūdzu, varat lūdzu redzēt jūsu skaistā vai stiprā rokas? Jā. Kuldīgā vīrs? Let's get together and pray. Nāciet kopā un lūgt. Lūgt. Amen. Amen. Don't give up. 6:30 no rīta. Jā, Monday, tomorrow morning. Pirmdienas, yeah? Jā. Pirmdienas rīta, pirmdienas rītos 6:30. Jā, tā nav problēma. Tā nav problēma. It's no problem. Mēs redzam kaut kur citā. We see something else. Sieva lūkšana. Rītā ne, paldies Jā. Dievam, vakars. 6:00 vakarā. Kurā lūdzu? Liepājas jau 8, es Staburadzes atkarīgo centrā. Kuldīgā sieviete, varat lūdzu, es redzēju jūsu rokas? Kuldīgā vīrs, sieviete, vīrs, sieviete. I encourage you. Es jūs iedrošinu. Tomorrow evening, 6:00. Rīt vakarā, 6:00. Liepājas 8. Liepājas jau 8, es Staburadzes. Come together and let's pray. Nāciet kopā un lūdzēt. Then there is ceturtdiena vakars. Un ceturtdienas vakaros, tā pašā Liepājas ielā 8, 7, no 7 līdz 9 ir kopējās lūkšanas. Tā ir kopējas lūkšanas. Lūkšanas, bet vecāki bez bērniem. Kas ir ar bērniem, nenāk ar bērniem. Var samainīties viens nedēļu viet, otrs otru, bet tāda kopēja brāļu māsām kopā mēs lūdzam no 7 līdz 9. Liepājas 8. Jā. Tāda, tur ir tāda ritīga lūkšana, tāda ritīga aizlūkšana. If you don't have time for 2 hours, come for half an hour. Jā, jums nav 2 stundas, nāciet pusstundu, stundu, vai būt. But I encourage you to come. Es tev iedrošinu nākt. Why don't we stand up to our feet as we sing that song? Tavās asis man ir ans. Man, I love that song. For the gift of seeing. Par dāvanu redzēt. And I pray God as we sing this song. Mēs lūdzu Dievs, kad mēs dziedāsim šo dziesmu. The Holy Spirit would break every blindness. Salaustību kādu aklību. Or the scales from our eyes. Kad noņemt zviņas no mūsu acīm. And that we would see what you see. Kad mēs redzētu to, ko tu redzi. We would see in the Spirit, Lord. Kad mēs redzētu svētā gara. Father, in Jesus name. Lūdzu Tavs Jēzus Kristus vārdā. Lord, I pray that the Holy Spirit would set our eyes free. Ka Svētais Gars atdarīt mūsu acis, darīt tās brīvas. Atver manas acis, kungs. Atver manas acis. Open my brothers and sisters' eyes. Atver manu brāļu māsu acis. And as we sing, O Lord, ka mēs dziedam, I pray that the Holy Spirit would just lift our spirits up, God. Pacelt mūsu garus. And may we see the chariots of fire. Ka mēs redzētu, šos ugunīgās ratus. And the horses un zirgus, all around us. Visus apkārt mums. Your protection over us. Tava apsardzība ir pār mums. Tava sācis man ir redz. Tava sācis man ir redz. Kur pienēju, tas mani pavadā. Tavas acīs mani redz, tavas acīs mani redz, tavas acīs mani redz, kur piedēju, tas mani pavadā, tavas acīs mani redz. Tava roka mani ved, tava roka mani ved, cauri grūtībām tā mani nes, tava roka mani ved, tava Sauri grūti, bāda manī nes, For reminding us again. Paldies tev, Dievs, ka tu mums atklēsi atgādinājis. That you are real. Ka tu esi īsts. That your hand guides us. Ka tava roka mūs vada. Your eyes watch over us. Ka tavs acis vēro mūs. Your voice calls us ka and encourages us. Aicina mūs un iedrošina mūs. Your mercy covers us. Ka tava žēlstība mūs apklāj. Your blood has washed us and bought us. Ka tavs asins ir nomazgājis mūs un nopirkus mūs atpirkus. Pats svarīgākais, ka tavs sirds mūs mīl. Thank you, God. Paldies tev, Dievs. We thank you. Mēs tev pateicamies. For this revelation. Par šo atklāsumu. That you have given to us this ko tu mums šo šajā rītā esi devis. And we give you thanks and praise. Un mēs tev pateicamies un mēs tev slavējam. We thank you for the bread. Mēs pateicamies par maizi. And for the grape juice. Par sulu. Which symbolizes, kas simbolizē, kas saka mums, that tells us that Jesus kas Christ saka mums, ka Jēzus Kristus died on the cross nomir pie krusta for our sins. Par mūsu grēkiem. He bought us with his blood. Viņš nopirka, viņš atpirka mūs ar savām asinīm. We do not belong to ourselves. Mēs nepiederam sev. But we belong to you, O God. Bet mēs piederam tev, Kungs, Jēzus. And we thank you. Un mēs pateicamies, every time we eat and drink, ka katru reizi, kad mēs ēdam un dzeram, we are declaring mēs pasludinam, ka Jēzus Kristus ir Kungs. And that he rose again from the grave. Un ka viņš ir uzcēlies no miroņiem. After he died for us on pēc the tam, cross, kad viņš bija nomirs pie mums par pie krūsts, he rose again, viņš augšā un cēlās. And today he is alive forevermore. Un viņš šodien ir dzīvs mūžu mūžos. As the King of Kings. Un Kungu Kungs. And that he's at your right hand, Father. Un ka viņš ir Tev, Tēv, pie labās rokas, interceding for us. Pielūdz par mums. So we iestājas thank you, par mums, un mēs Tev pateicamies. For the powerful message. Par spēcīgo vēstu. So I pray that you would help each one of us to eat and drink with that revelation. Ka tu mums palīdzētu šo vakarēdienu uzņemt to atklāsumu. Let none of us eat or drink in an unworthy manner. Kad neviens no mums neņemt, nepieņem šo vakarēdienu necienīgi. But you help us to eat and drink with that revelation. Ka tu mums palīdzētu ēst un dzert šo atklāsumu. And we thank you. Un mēs tev pateicamies. That you are here with us. Ka tu esi šeit kopā ar mums. We give you thanks and un mēs tev pateicamies, mēs tev slavējam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Please be seated. Apsēdieties. And as the bread and the juice comes to you. Pie jums nāk šis vakarēdiens. Ēd un dzer. And as Artis sings a song. Kad Artis dziedāsim šo dziesmu. Worship the Lord. Pielūdz to Kungu. Pielūgsim Kungu kopā. It is for those who have given their lives to the Lord Jesus Christ. Cilvēkiem, kuri atdevuši savas dzīves Jēzum Kristum. Your Lord and Savior. Ka viņu Jēzus Kristus ir tavs glābējs. And you have a clear conscience before God. Tev ir tīra sirdsapziņa Dieva priekšā. Take water baptism. Tu esi kristīts. And you love the Lord. Un tu mīli Kungu. This is what we believe. Tas ir tas, ko mēs ticam. But I'm not going to come and check you. Bet es tagad nenākšu pie jums un nepārbaudīšu. This is between you and God. Tas ir starp tevi un Dievu. Do not eat and drink in an unworthy manner. Nepieņem šo vakarēdienu necienīgi. Because the Bible is very clear. Jo Bībele ļoti skaidra. That if you eat and drink in an unworthy manner. Ja tu to darīsi, tu to darīsi necienīgi. You eat and drink judgment. Tu ēd un dzer tiesu. So ask the Lord to cleanse you. Lūdz Dievam, lai viņš tev šķīstī. Don't hold any bitterness against anybody. Netur ne pret vienu rūgtumu. Do not hold any bitterness against anybody. Netur ne pret vienu nekādu rūgtumu. Laid vaļā. Laid, lai tas iet. Let the blood of Jesus Christ. Lai Jēzus Kristus asins tev nomazgā. Lord bless us, Lord. Lai Dievs mums svētī. Amen. Amen.